extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Vijf uur goedemiddag, Q-musicnieuws van nu.nl. Danny Vos. Ja, goedemorgen, goedemiddag. We mogen Oekraïne niet vergeten nu er oorlog is in het Midden-Oosten. Dat zegt premier Jette in een persconferentie met de Oekraïnse president Zelensky. Jette is vandaag in Oekraïne en hij sprak met Zelensky onder meer over de ruzie die Oekraïne met Hongarije heeft. De EU wil Oekraïne een groot bedrag lenen, maar Hongarije houdt dat tegen. In Berlicum zijn bij een brand 5 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Er is brand in een huis met een rieten dak. 4 mensen kregen rook binnen, de 5e heeft brandwonden. En die brand zou zijn begonnen tijdens het vervangen van riet op dat dak. Oud-SP-leider Emiel Roemer is betrokken geraakt bij een ongeluk, dat meldt L1. Roemer is nu commissaris van de Koning in Limburg. En vanmiddag werd hij in zijn dienstauto van achteren aangereden. Het gaat goed met hem, zegt hij, maar hij raakte wel gewond. Hij heeft een paar gekneusde ribben. En veel doelpunten vanmiddag in de Eredivisie. Telstar won met 4-1 van Fortuna Sittard. En Twente won net van Go Ahead Eagles, ook met 4-1. Twente-aanvoerder Bart van Rooij had een lekkere middag, zegt hij bij ESPN. 4-1, hartstikke blij mee. Ja, het geloven is het hele seizoen al. Alleen de kansen afmaken was een beetje een probleem in ons. Nou, zoals je ziet, scoorde vandaag 4. En we gaan door. Eerder vanmiddag was er nog een wedstrijd. Sparta-Zwolle werd 1-1. Op dit moment speelt NAC tegen Feyenoord. Het weer nog van Weerplaza. Veel plekken de zon. Vanavond kan het mistig zijn, wordt het een graadje of 3. Morgen in het noorden grijs en in het zuiden dan weer zonnig. Danny, je hebt net voetbal. Jij was zo lief om even in te vallen voor Luc. Luc voelt ze niet zo lekker. Ja, dat doe ik nooit meer. Nee, jij hebt een sportblokje gedaan. Ja. En daar zei jij dat de race van Max begon om 6 uur. Ja, dat was 5. Excuus. Nou, hoef je van mij niet aan te bieden. Er zijn dus tientallen mensen. We belden net zelfs iemand naar de studio. Ja. Maar ik wil even iets begrijpen, want ik heb niks met sport. Dit is al geweest. Ja, maar sport is gewoon, iets wat altijd moet kloppen. Ook met uitslagen. Dus ik snap het ergens ook wel. Maar je hebt ook wel weer gelijk. Het is geweest. Het was 5 uur vanmorgen, 6 of 7 uur. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar volgens mij 5 uur, toch? Ja, blijkbaar. Ja. Ja, nou, volgende race is in China. Die is om 8 uur. Maar check het wel even goed. Is dat dan voor tijdreizigers of zo? Het is toch al geweest? Ja, denk ik. Het is al, wat maakt het nou uit? Goed. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Niet zo hard rijden als Verstappen op de A10. Watergraafsmeer, de Nieuwmeer tussen Amsterdam, Tuin op Oostzaan en de Koentunnel. Want daar staat een vertraging van 2 kilometer met een kwartier. En ook de A76 Geleenkeulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. Al helemaal niet te hard rijden op de A7. Want er staat een controle richting Heerenveen. Bij hectometerpaal 155,4. En de A12 naar Zoetermeer bij 20,9. Q-Music. Stefan Bouwman. Goedemiddag. 6 uur. Niet waar. 205, niet appen. Alsjeblieft, alsjeblieft, die app. Wie hoor je hier zingen? Come on, you go. Kom er zo op terug. Tell you. Jovi op Q. Ja, ik liet net iemand horen die aan het zingen was. Was het misschien wel Bon Jovi of Axl Rose? Of misschien wel die gast van AC/DC? Het is dus een papegaai. Hoe vet is dit? Hoor hem dan. Ik zat weer op TikTok te doomscrollen met mijn dikke duim. En er kwam dus deze vent tegen. Die zit gitaar te spelen. Ja, en zijn burp die stilt de show. Die gaat helemaal los. Komt jij dan ook echt scheuren? Ja, ik heb hier zoveel genoten. Ik wil dat je niet onthouden. Shout-out papegaai, man. Zometeen Ed Sheeran, Castle on the Hill. Eerst een ander heuveltje. Die on this hill. Dit is Shanna Spyro op Q. Got me to stay. Said that you need me. Stop cause it's words. Don't ever mean it. No, they don't. Listen hard to me. There'll be a day. I'll be more creative. A poetic way. Friends and lost them through the years, and I've not

Chris Cross. De vijfde bepaald. Want die waren nog het nieuws, hè? Onze collega's. Yuki gaat ermee stoppen. Nou goed. Hey, de vijfde bepaald. Iedereen mag zijn mening geven waar het een stelling betreft. En die stelling komt dit keer eigenlijk van Camille en mij samen. Ik had Camille vrijdagavond aan de telefoon. Er was nieuws over kaas en ik zei op de radio's... Rauwe kaas, goor, alleen lekker, gesmolten of gegratineerd. En hij werd voor gek verklaard door zijn vriendin in de auto. Ik werd voor gek verklaard door Alain die het nieuws las op dat moment. En dames, de stelling, kaas is pas lekker als het gesmolten of gegratineerd is. Eens of oneens? Eén. Daar ben ik het mee oneens. Ik moet toegeven, gesmolten kaas is echt top. Maar gewoon kaas uit het vuistje, uit het plak of zo'n pak kaas even oprollen, opeten. Helemaal prima. Heerlijk. Dus oneens. Twee. Absoluut oneens. Kaas is sowieso smerig. Drie. Nou Stefan, ik heb er hier thuis ook zo een zitten. Die vindt precies hetzelfde. Ik vind het totale onzin. Kaas is kaas. Of het nou gesmolten is of in vaste vorm. Ja. En kaas is fantastisch overigens. Vier. Nee, kaas is echt heerlijk. Ook gewoon rauw. Ja. Alle soorten kaas, behalve blauw schimmel. Oh, toch een uitzondering. En die edammer of zo, daar ben ik ook niet zo van. Maar breukjes. Heerlijk. Kaas, brie, oud, jong, kruiden. Lekkere gewone kaas, niet alleen gegratineerd. Nummer 5. Het heet de vijfde bepaald. Dat komt omdat iedereen het zijn zegje heeft gedaan. Maar de vijfde, die bepaalt uiteindelijk wat de regel is. Kaas is pas lekker als het gesmolten of gegratineerd is. Ik hoop eens. Dit is een appje van Anne. Hé hey joh, gekke nep-Hollanders. Alle kaas is lekker. Geitenkaas, blauwe kaas, rode kaas, harde kaas. Maakt niet uit, als het maar kaas is. Oh my god! Nou, dit wordt vannacht mijn nachtmerrie hoor. Als ik langzaam aan het inslapen ben, hoor ik alleen nog maar dit. Hé hey joh, gekke nep-Hollanders. Hé hey joh, gekke nep-Hollanders. Hé hey joh, gekke nep-Hollanders. Hé hey joh, gekke nep-Hollanders. Hé hey joh, gekke nep-Hollanders. Hé hey joh, gekke nep-Hollanders. Hey joh, gekke nep-Hollanders. Hey joh, gekke nep-Hollanders. Hey joh, gekke nep-Hollanders. Hey joh, gekke nep-Hollanders. You look like someone I know. Breathe it like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Kelly Clarkson, bij mijn oren, Kelly Rowland. My Love Takes Over. Dat is, oh god. Dat is weer mijn nachtmerrie. Hey joh, gekke nep-Hollanders. Hey joh, gekke nep-Hollanders. Ja. Hey joh, gekke nep-Hollanders. Hey joh, gekke nep-Hollanders. Ja, dit is Anne. We hadden dus in de vijfde bepaald. Kaas is alleen lekker als het gesmolten of gegratineerd is. Zij was de vijfde. Absoluut oneens. Hey joh, gekke nep-Hollanders. Stel, dit wordt mijn nachtmerrie vannacht. Als ik langzaam inslaap, hoor ik alleen maar Anne die mij een nep-Hollander noemt. En Camille, gedeelde smart is half de smart, zo is het ook. Ik denk dat er heel veel mensen laat gaan slapen vanavond, die fans zijn van Harry Styles. Want het concert komt online, ergens rond een uurtje of acht heb ik begrepen. One Night in Manchester, daar komt de special op Netflix. Ja, het is lekker een beetje een warmhoudertje. Over 70 dagen begint dan eindelijk de tour. Die start in de Johan Cruijff Arena. En wij zitten er ook al vol in bij Q-Music, want dit is de alarmschijf van deze week. De Q Music alarmschijf. Harry Styles, American Girls. Q Music, maximum hits. Q. You know I do. If you're in a hurry,